Zes uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Oekraïne is woedend op Iran omdat het land gevechtsdrones zou leveren aan Rusland. Het leger zegt 6 Iraanse drones te hebben neergehaald. Oekraïne heeft nu de accreditatie van de Iraanse ambassadeur ingetrokken. De regering in Teheran ontkent de wapenleveringen en zegt neutraal te zijn in de oorlog. Zeker tientallen treinreizigers zijn vannacht gestrand op station Amersfoort Centraal. Dat kwam volgens de NS door een systeemstoring. Daardoor was er van en naar Amersfoort geen treinverkeer mogelijk. De gestrande reizigers konden op een gegeven moment op Amersfoort instappen in een trein, maar die staat nog altijd stil. Hoe lang het oponthoud gaat duren is niet duidelijk. In België is de eerste kernreactor definitief stilgelegd. Het gaat om Doel 3 in de buurt van Antwerpen. Die stond bekend als scheurtjesreactor, omdat die vanwege afwijkingen vanaf 2012 een paar jaar lang stil lag. België wil de komende jaren nog 4 reactoren sluiten. 2 reactoren blijven open tot 2035 vanwege de energiecrisis. In Oeganda zijn nu zeker 11 mensen overleden door de nieuwste uitbraak van ebola, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Bij 11 andere personen is vastgesteld dat ze besmet zijn en tientallen mensen worden extra in de gaten gehouden omdat ze contact hadden met een patiënt. Een besmetting met ebola is in de meeste gevallen dodelijk. Tennisser Roger Federer heeft de laatste wedstrijd van zijn carrière gespeeld. Hij kwam in actie in het dubbelspel bij de Laver Cup in Londen samen met Rafael Nadal. Ze verloren de wedstrijd in 3 sets. Federer kreeg staande ovaties van het publiek en was na afloop emotioneel. De 41-jarige Zwitser stopt vanwege langdurig blessureleed. Het weer bewolkt en periode met regen. Het wordt vandaag hooguit 16 graden. Aan het eind van de middag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. Ook morgen droog, periode met zon en dan opnieuw een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Deze week in Brommer op Zee. Auteur Jonathan Fransen. Bekend van De Correcties en meer recent Kruispunt. Een uitgelezen kans voor een goed gesprek over drama, waarbij ook nog iets te lachen valt. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2. Verhalen die je raken in Brommer op Zee. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. NPO Radio 1. EO. Is de zaterdag met Jan-Willem Wesselink. Goedemorgen, het weekend is begonnen. En bij het begin van het weekend horen natuurlijk ook de extra dikke zaterdagkranten. En die kranten die ga ik vanochtend bespreken met Robin de Wever. Hij is journalist en podcastmaker. Mo Hersie, cabaretier en schrijver. En Kimberly Snijders, jij bent voorzitter van de Nationale Jeugdraad. En wil je zelf mee praten? Dan kan dat door een bericht te sturen naar de app van Radio 1. Kimberly, jij debuteert in het krantenpanel vandaag. En dat doe je als voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Welkom. Ja, fijn om er te zijn. Wat doet de voorzitter van de Nationale Jeugdraad eigenlijk? Als voorzitter ben ik zowel extern als intern verantwoordelijk voor de Nationale Jeugdraad. We zijn een vereniging van 39 verschillende jongerenorganisaties. En van dag tot dag werk ik met deze organisatie samen om de belangen van Nederlandse jongeren te behartigen. En wat zijn het voor belangen? Ik denk op dit moment met name toekomstperspectief terugbrengen. En ervoor zorgen dat al het beleid dat wordt geschreven ook wel echt voor jongeren wordt geschreven. Want dat mist soms nog een beetje. Eigenlijk ben je gewoon voorzitter van een lobbyclub. Nou, dat is overdreven. We hebben ook een hele hoop projecten waarbij we input ophalen. Dus ik denk dat we ergens zijn we ook een beetje een gezelligheidsvereniging. Dat we heel veel met elkaar in gesprek gaan en dialoog gaan. Ja. Maar het is niet alsof ik de hele dag alleen maar lobby. Spreken jullie dan namens de jongeren? Ja. Want de jongeren bestaat toch niet, lijkt me? Nee, en dat is het lastige. Er zit altijd een soort van nuance bij. Aan de ene kant heb je dit soort jongeren, aan de andere kant heb je dat soort jongeren. Maar er zijn een aantal thema's die echt alle jongeren aangaan die wij op de kaart zetten. Ja, zoals dus toekomstperspectief. Ja. Is dat er niet meer dan? Nou, er is wat toekomstperspectief, maar het is... Er komen zo vaak dingen in het nieuws waarbij jongeren worden uitgesloten of waarbij problemen soort van naar de toekomst worden geschoven, waardoor het toekomstperspectief wel een beetje duister wordt als er nu en dan. Ja, dus aan wat voor onderwerpen moet ik dan denken? Klimaatverandering, wooncrisis, de arbeidsmarkt. Echt heel veel verschillende onderwerpen waar we mee bezig zijn. En heeft het ook nog een beetje te maken met... Mo? We hebben nu 2 jaar natuurlijk corona achter de rug gehad. Met heel veel jongeren die daar nog een bepaalde nasleep in hebben. Hebben jullie daar ook nog... Ja, zeker, zeker. Als voorzitter van Nationale Jeugdraad ben ik ook de voorzitter van het Ster Jongerenplatform. Ja. En een van de onderwerpen waar we meer onderzoek naar willen doen is wat het effect is geweest van coronabeleid op jongeren. Ja. Oké, dus jij praat ook de Sociaal-Economische Raad, waar werknemers en werkgevers bijvoorbeeld aan tafel zitten. Daar zit jij ook aan tafel? Ja, maar dan met de jongere variant van alle organisaties. Dus met FNV Young and United en CNV Jongeren bijvoorbeeld. Oké, nou, we gaan vanochtend de weekendkranten bespreken. Ben jij een beetje een krantenlezer? Ik ben meer kranten gaan lezen doordat ik dit ben gaan doen. Oké. Daarvoor was het meer een beetje scannen. En nu kijk ik wel actiever naar de kranten en alle stukken. En op welk nieuws let je dan? Ik denk van alles wat, maar het gaat natuurlijk wel een beetje aan op het moment dat het over generaties of jongeren gaat. Dan ben ik wel wakker. Stond er vandaag iets over generaties of over jongeren? Nou, viel wel mee eigenlijk. Okay. Dat was nog wel lastig om te vinden. Oké, een beetje teleurgesteld. Ja, precies. Want heb je een favoriete krant of dat niet per se? Misschien de Trouw. Maar dat komt vooral omdat ik de opiniestukken in de Trouw altijd heel leuk vind om te lezen. Oké, nou, die komt vast voorbij, Trouw, vandaag. We beginnen deze zaterdag altijd met de voorpagina's. Robin, ook welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Welke voorpagina viel jou op? De voorpagina van de PZC. Oh, dat is de Zeeuwse krant, toch? De Zeeuwse krant, ja. En dan specifiek de voorpagina van Zeeuws-Vlaanderen. Die hebben natuurlijk verschillende regio's, verschillende voorpagina's, die regio's. Met de kop tunneldirecteur tolplan ongewenst. En het gaat over de Westerschelde-tunnel. Oké, in het nieuws afgelopen week ook? In het nieuws, precies, ja, gisteren een beetje. En daar gaat het nu natuurlijk op door in de PZC. De Westerschelde-tunnel, de Tweede Kamer heeft, ik geloof donderdagnacht gestemd... dat die in 2025 tolvrij moet worden. En als Zeeuws-Vlaming, want dat ben ik, sta ik te juichen en vind ik dat meer dan terecht. Ja, kun je eindelijk weer een keer naar huis? Nou ja. Jarenlang uitgesteld. En... Ja, ja, precies. Precies, ja. Ja, eindelijk weer terug naar papa en mama. 2025 gaat het gebeuren. Ja, nog maar 3 jaar. Ja, nee, het is heel raar. Zeeuws-Vlaanderen is het enige stuk van Nederland dat niet vastzit aan Nederland. Met uitzondering van de Waddeneilanden. Het enige stuk vaste land dat niet vastzit. En je moet €5 betalen om Nederland in te kunnen. Ja. En het is al 19 jaar zo. Ja. Dus dat is echt een doorn in jouw oog. Ja. En dat van de Zeeuws-Vlaming. Ja, en van heel veel Zeeuws-Vlamingen. Ja. Ja. Ja. Hoe reed jij altijd als je naar het vasteland komt? Kom je vandaag uit Zeeuws-Vlaanderen? Of nee, ik woon nu in Amersfoort. Oké, nou, dan is het al iets dichterbij. Ja, een beetje deserteur wel. Maar, maar ging je dan via Antwerpen om die €5 uit te zagen? Ja, dat kan inderdaad. Ja, dat deed ik vroeger. En op een gegeven moment, we hebben kinderen... en we willen gewoon zo snel mogelijk naar Terneuzen, waar mijn ouders wonen. En dan betaal je die €5. Dat doe je ook een paar keer op een jaar. Dus dat kan er wel vanaf. Maar als je in Zeeuws-Vlaanderen woont, dan krijg je korting. Dan betaal je geloof ik €2,50 voor een doortocht. Maar ja, goed, het is toch een economische belemmering. Hè? Als je nog maar naar Goes wil, als er geen water zou liggen, dan zou je het kunnen lopen. Voor elk overtochtje, als je daar werkt, weet ik het wat, dan moet je dokken. Toch €2,50. En de tunneldirecteur, is hij nou wel blij of niet blij? Wat staat er op de voorpagina van de PZC? Ja, nee, tolplan ongewenst, zegt hij. Nee, ik neem aan dat de tunneldirecteur heel blij is. Want met het feit dat het voor personenvervoer gratis gaat worden. Alleen hij is niet blij met het feit dat vrachtwagens nog steeds moeten betalen. Oké, maar dat is natuurlijk allemaal administratieve rompenslomp. Nou, ja, en een hoop geld. Oké, je kunt het vast aankondigen bij je ouders. Over 3 jaar dan sta je weer bij ze voor de deur. Als ze wakker zijn, ga ik ze bellen. Goed zo. Welke voorpagina van jou op, Mo? Bij de Telegraaf. Telegraaf heeft weer echt zo'n typische Telegraaf krantenkop ook altijd. Vind ik altijd heel leuk. maar dit keer hebben ze een foto van een vrouw die een brood vasthoudt. Ja? Een pak brood. Met op de achtergrond allemaal broden. En met de tekst erop warm hart brood nodig. Mm-hmm. En dan is ook typisch Telegraaf weer, dat daaronder dan weer een kaag erkend energiemisser met echt gewoon koeienletters ook weer. En denk van oké, Weet je wel, had dan niet gewoon een keertje gewoon die vrouw gewoon alleen op de pagina gezet, weet je wel. Maar het moet dan weer ergens, moet de Telegraaf dan Kaag nog even op de voorpagina gooien om haar nog eventjes aan te pakken. Maar wat is er met warm hart brood nodig? Nou, het gaat eigenlijk over de energiecrisis en ook over mensen die dus op dit moment heel veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En ze hebben een interview daar staan van een dame die dus uit Tilburg komt. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Hulja Özdemir. En die probeert juist heel veel mensen te helpen met brood en via de voedselbank en dat soort dingen. Maar ja, de voorpagina zelf, dat is echt zo kennend ook de situatie ook over hoe wij hier nu in Nederland zijn. En ik had echt heel veel moeite. Ik heb hier vaak aan tafel gezeten. Ja. Stamgast toch wel een beetje. Maar ik had vanochtend wel echt moeite om een artikel te kiezen. Artikels waarvan ik denk van oké, hier kan ik me in vastbijten. Want er is zoveel ellende gaande achter elkaar. En je wordt ook echt gebombardeerd met van nee, deze ellende is erger dan deze ellende. Ja. We zitten met de oorlog in Oekraïne, Rusland, de energiecrisis, wooncrisis, vluchtelingen, noem maar op. En op een gegeven moment zit je ook van wow. Weet je wel, wil ik wel de krant lezen? Ja, dus als je vrolijk wil blijven dit weekend, dan moet je eigenlijk geen krant kopen. Jawel. Dat zeker. Dat zeker. Want ik heb een heel leuk artikel nog vanuit de Trouw van Kevak Alous. Ja. En dat gaat zeker verlichting geven. Oké, dat bespreken we zo meteen. Kimberly, heb jij een voorpagina die jou opviel? Voor mij viel zelf de voorpagina eigenlijk op. Okay. Met name een stukje over Kaag. Waarom viel je dat op? Omdat ik het heel interessant vond hoe aan de ene kant er een bewustwording was dat het feit dat het kabinet eerder had moeten reageren op de stijgende energieprijzen. Ja. Maar aan de andere kant ook een soort van erkenning van we hebben geen oplossingen, moeten met mensen in gesprek. Dus ik vond het aan de ene kant interessant dat die erkenning er wel was. Want ik heb het gevoel dat dat wel vaker is. Van erkenning, we doen het fout, het kan anders. Mm-hmm. Maar vervolgens hoorde ik ook niet echt iets van dit is hoe het wordt aangepast. Dus dat vond ik wel interessant. Oké, dus dat is erkenning zonder dat je er heel erg veel aan hebt. Ja. Oké, nou, dat staat op de voorpagina van de Telegraaf. De Telegraaf die gaan we bespreken, dat doen we ook met andere artikelen. Mij viel de voorpagina van het Nederlands Dagblad op, want daar staat een groot interview met de minister van Hugo de Jonge. Die zegt, we moeten de migratie beperken. Maar daar kunnen we het zo meteen wel even over hebben, want dan gaan we het ook hebben over een artikel in de Telegraaf over de opvang van asielzoekers in Velsen. Nou, dat zo dadelijk op NPO Radio 1. Naar eerste Jason Mraz en Have It All. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. Slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. path is. If you believe it, then anything can happen. Go, go, go, raise your glasses. Go, go, go, you can have it all. I toast you, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Is de zaterdag. Waar schrijft dat? Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft dat de Volkskrant. Met journalist Robin de Wever, comedian Mo Hersie en met Kimberly Snijders van de Nationale Jeugdraad bespreek ik de zaterdagkranten van vandaag. Mo, jou viel een artikel op in de Telegraaf over de opvang in Velsen, de opvang van de asielzoekers. Waarom wil je dat artikel graag bespreken? Het is vandaag, zoals je weet, ook Nationale Burendag. Het is eigenlijk elk jaar wordt dat goed gevierd. En ik ben zelf ex-vluchteling. En elk jaar is ook bij de heel veel AZC's is eigenlijk een openstelling van de AZC's om mensen uit te nodigen binnen het AZC om een kijkje te nemen. En ook mensen uit te nodigen. Ik kom er heen vanmiddag. Dat is vandaag ook. Vandaag kun je ook bij heel veel AZC's eigenlijk terecht. Dat is een openstelling. Alleen in de afgelopen periode hebben we natuurlijk heel veel te doen gehad rondom Ter Apel. Ja. Rondom dat AZC waar heel veel mensen naar gekeken hebben van hey, wat gebeurt er eigenlijk op een AZC? Is eindelijk dan in Velsen komt er dan eigenlijk een soort van verlichting op de problemen rondom Ter Apel. Waarbij er een schip is, de Celia Europe, wordt aangemeerd in Velsen. Waar ongeveer zo'n tussen de 1000 à 1200 asielzoekers dan opgevangen kunnen worden. Ja. Je hebt dus heel gemeente Velsen die daar, nou niet helemaal de gehele gemeente, maar een gedeelte van de gemeente is daarop tegen. Die probeert dat via rechtszaken en allerlei dingen proberen ze dat tegen te gaan. Maar goed, dat schip dat ligt er inmiddels. En de Telegraaf die is op bezoek geweest. De Telegraaf is op bezoek geweest. Wat valt je op? Het valt me op, de foto's, als je kijkt ook. Want heel veel mensen denken meteen aan een cruiseschip, weet je wel. Nou, ze zullen het hartstikke mooi hebben en fantastisch. Maar ze hebben beperkt mogelijkheden. Het is eigenlijk een cruiseschip dat rijdt tussen Finland en nog een route eigenlijk. Estland, geloof ik. Estland, volgens mij, ja. Maar ja, normaal gesproken. Dus. Ja, normaal gesproken. Maar ze hebben dus beperkte mogelijkheden. Ze mogen bijvoorbeeld de theaterzaal niet in. Ze mogen de sauna niet gebruiken. Ze mogen zwembad niet gebruiken. Dat mag dan weer niet. En ik was dan zo verbaasd over toen ik dat las. Wacht even. Dus je hebt een cruiseschip, je hebt alle mogelijkheden. Je kan mensen die uit oorlogsgebied zijn gekomen even een stukje verlichting geven door de accommodaties ook gewoon vrij te geven. Maar dat doen ze dan weer niet, omdat ze dan de maatstaven verkeerd zijn dan. Hè? Want dan zijn bijvoorbeeld op dit AZC zijn er veel meer faciliteiten. Ja, dan want ze hebben in Ter Apel hebben ze ook geen bioscoop en geen. Nee, maar als je die functies hebt, joh, ja, wat kost dat om het gewoon aan te zetten, joh? Hè, weet je wel? Ja, vind je dat ook, Robin? Hadden ze dat maar open moeten zetten? Ja, als het er is, als je mensen wat verlichting kan geven. Ik ben het eigenlijk wel met mijn eentje. Ja, het is. Ik denk dat hier ook iemand de adem van die minister in zijn nek voelt. En ook wel de Telegraafkrantenkop voor zich ziet. Ja, staatssecretaris van de Burg die ook. Bang is dan voor aanzuigende werking natuurlijk, want dat is altijd het argument. Ja, precies. Of in ieder geval voor een stukje over op de voorpagina van de Telegraaf over moslims kijken nieuwe films en hangen lekker in de sauna. Ja. Ja. Maar waarom, wat zou dan erg, wat is dan erg daaraan als je mensen die dus weer een nieuw leven willen opbouwen, een aansluiting willen hebben binnen in onze samenleving, een goed bedje geeft of een goed huis geeft, weet je wel, met voorzieningen. Ze willen niet op de cruiseschip zitten, want je zit naast een bedrijventerrein, zit dat ook, met allemaal giftige stoffen en zo en dat soort dingen. Ja. Dus ik heb zoiets van, zo leuk is het niet om daar te zitten, weet je wel. Je wil eigenlijk een huis hebben, je wil je toekomst opbouwen. Maar als je heel eventjes dan kan ontspannen vanuit die situatie, waarom zou je die voorzieningen dan niet gebruiken? En ik was echt enorm verbaasd. Maar toch, Robin die zegt, ze zullen niet voor niets bang zijn voor de telegraafkoppen en voor de staatssecretaris. Ja, je ziet al in heel Nederland dat het ontzettend moeilijk is om draagvlak te organiseren voor de opvang van vluchtelingen. Zou het dan helpen als er groot op de Telegraaf staat, vluchtelingen zwemmen in Velzen, terwijl de buurtzwembaden misschien om de gasrekening te houden? Wil je nou dat de Telegraaf mooie koppen gaat schrijven en dat er draagvlak komt? Of wil je dat je mensen echt daadwerkelijk gaat helpen en dat ze zich sneller kunnen aansluiten aan onze maatschappij en ook binnen onze cultuur, binnen Nederland, dat ze sneller aanpassen? Nee, ik vraag me af of je niet denkt dat het draagvlak onder druk komt te staan als die koppen er zijn. Nou, ik zou het andersom willen doen. Stel je voor dat wij hier in Nederland een probleem hebben en dat wij moeten vluchten naar bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië of naar elders. Verwachten wij ook dat wij de wifi hebben? Weet je, ze hebben geen wifi op de kamer. Dus dat wordt allemaal afgesloten. Wij verwachten ook dat wij de normale voorzieningen die wij hebben, dat we die ook weer voort kunnen zetten in andere landen. Al ben ik een vluchteling of iets dergelijks. En dat is heel vaak de tendens wat je ziet bij probleem rondom vluchtelingen. Mensen zien nog steeds dat beeld van het Afrikaanse jochie of Arabische man of vrouw die helemaal niks heeft. Die dus met lege handen hier naartoe komt. Ja. Maar vaak zijn het gewoon mensen die dus heel veel geld hebben. Want ja, om een reis te maken vanuit Aziatische landen of Afrikaanse landen kost gewoon 10.000 euro. Ja. Om met een mensensmokkelaar hier naartoe te komen. Er zijn mensen die gewoon geld hebben. Dus daarin heb ik zoiets van, waarom kunnen wij gewoon niet zeggen van, joh, dit zijn ook gewoon mensen, dit zijn onze buren. En het is vandaag dan burendag, heb ik zoiets van, joh, gun elkaar gewoon even dat extraatje, even die verlichting. En zit dan niet zo te zeiken over een krantenkop van de Telegraaf. Ja, bewoners die reageerden in het artikel van de Telegraaf wel begripvol. Maar die balen bijvoorbeeld wel dat er een busverbinding die weg was nu opeens terug kan komen. Snap je dat, Kimberly? Dat de bewoners balen? Nou ja, die zeggen in dat Telegraafartikel zeggen ze prima dat die mensen hier opgevangen worden. Maar er zijn ook openbare voorzieningen, zoals een buslijn die 2 jaar geleden moest verdwijnen, nu opeens terug kan komen. Dan zeggen ze, ja, dat steekt wel een beetje. Ik kan me voorstellen dat de bewoners zoiets hebben van niet hier. Maar ik denk niet dat iedereen kan zeggen niet hier. En ik vind het ook het lastige wat je net zei, Mo. Het feit dat dat vluchtelingen meestal, dat mensen die hier komen een hele hoop geld hebben. Vind ik ook dat je mensen die misschien helemaal geen geld hebben en hier naartoe gekomen zijn met niks, ook de kans moeten hebben op voorzieningen. Ja. En fatsoenlijk leven. En dat ze ook nadat je in een tent hebt geslapen of buiten en alles is van je gestolen, ook gewoon het recht hebben om misschien een avondje in de sauna te zitten. Ja. Ja. Aan de andere kant, is dat het allerbelangrijkste? Dan gaan we de sauna regelen. Ondertussen hebben we niet eens genoeg IND-mensen om om ze aan te melden. Om de aanmelding op te nemen. Ja, dat is nog steeds heel schrijnend op dit moment. De wachtrijen binnenin het AZC voor om opvang te krijgen. Ik hoop dat het snel oplost. Maar ja, we zitten in een enorme crisis. Ook, er zijn hoeveel banen, ik weet niet, volgens mij 500.000 banen beschikbaar binnen in Nederland. Vacatures die openstaan. En niet alleen bij de IND, maar bij echt alle sectoren. Ja. Marlies die reageert op de app van NPO Radio 1 in een reactie op het gesprek. Laat die faciliteiten gewoon open. Waarom gunnen ze dat die vluchtelingen niet? Is men bang voor draagvlak? Belangrijker dan wat menselijkheid? Nou, dat is het punt dat jullie ook maakten. En Jim die vraagt zich af, goedemorgen, hoe denken jullie over veilige landers die worden opgevangen op dit schip? Robin. Wat wil je weten? Nou, ik ben wel benieuwd. Is dat dan als je de sauna open zou gooien en de bioscoop, is dat ook niet voor juist mensen waarvan je denkt, ja, daar kunnen we geen opvang aan bieden? Ook een aantrekkingskracht. Ja, een aantrekkingskracht. Ja, dat is wat Mo zegt, hoor. Ja. Het is niet dat je op busje 20 stapt en op het cruiseschip zit. Op het cruiseschip zit morgen. Dus, daar ben jij niet zo bang voor? Nee, die aanzuigende werking valt wel mee, denk ik. Ja. Ik denk eerder wij als Nederlander, ik denk als wij moeten gaan vluchten naar een ver land, dat het ons echt een vies tegen gaat vallen. Ja. Maar de veilige landen, dat is 4% van alle vluchtelingen die zijn, dat zijn ongeveer dat zijn de veilige landers. Hè? Ja. Dus waar wij zo heel druk over maken. En over het, dat zijn mensen die hier niet horen en niet. Maar. Het is maar 4% van het totaal. En dan heb ik zoiets van, jongens, waar doen we moeilijk over? Weet je wel? En als wij gewoon aan de voorkant de juiste mensen inzetten, dat de juiste bezetting is bij de IND, bij de COA's, noem maar op, dan heb je dat zo gefilterd eigenlijk. Hè? Dan kom je er op een gegeven moment achter dat die mensen misschien hier niet kunnen blijven. Of wat zegt de Rijksoverheid wel wat anders, hoor. En die gaan niet uit van 4%. Die schrijven op hun eigen website, het aantal asielvragen vanuit veilige landen van herkomst is hoog. En hoger is wat anders dan 4%. Dus ik geloof dat dat niet klopt. In het Nederlands Dagblad staat over ditzelfde onderwerp een artikel dat jij ook doorstuurde, Robin. Een grote interview met Hugo de Jonge. Waarom viel je dat op? Meneer de Jonge, als u dit wil verduidelijken, bel me. Want ik begrijp het niet helemaal. Wat zegt hij? Hij zegt, de bevolkingsgroei, dat is de kop hoor. Dus zal hij niet letterlijk zo zeggen. Maar de kop van het ND is, deze bevolkingsgroei dreigt het land te ontwrichten. En daarin gaat het over dat Nederland groeit met een stad als Zoetermeer, geloof ik. Ja. Of Venlo, zoiets, geloof ik altijd. Ja, volgens de jongen kan iedereen die kan rekenen, concluderen dat we niet jaarlijks, quote, dat we niet jaarlijks met een stad als Zoetermeer kunnen groeien. Migratiesaldo van meer dan 100.000 mensen per jaar. En dat moet volgens de CDA-minister heel veel omlaag. Ik heb begrepen dat er, ik had net even met Mo erover, dat er een migratie, dat er netto migratie, negatief migratiesaldo is. Dus dat netto meer mensen uit Nederland vertrekken dan dat er binnenkomen. Nee, dat niet. Nee, het is meer het aantal huizen dat in de afgelopen 20 jaar gebouwd is. Dat veel minder is dan 20 jaar daarvoor. En dat heeft mee te maken dat wij dus een regering hebben die dus stelselmatig juist vrije huur en vrije huursector, zeg maar, wil stimuleren. En dat soort dingen. Dus waarbij er gewoon sociale huurwoningen gewoon totaal niet gebouwd zijn. Ja. Dus waardoor we dus een achterstand hebben van, nou, laten we zeggen 10 jaar. Dat probleem is natuurlijk bekend. We weten, we hebben een huistekort. En het punt van Hugo de Jonge is, ja, zolang er 105.000 meer mensen binnenkomen dan eruit gaan. Want dat is wat er in 2021 aan de hand was. Een migratiesaldo van je hebt ook gelezen, 100.000, toch? Ja, het gaat over migratie. Maar wat verbaast je dan? Nou, het verbaast mij dat hij dit aankaart als zijnde een probleem. Ik heb het altijd begrepen dat wij dat van Nederland prima aankunnen. Oké, maar de minister zegt van niet. En hij zegt, ik kan wel huizen bouwen, maar voor 100.000, als er 100.000 mensen bijkomen, dan is het een beetje dweilen met de kraan open. Snap jij dat punt van minister De Jonge, Kimberly? Ik vind het wel een beetje grote denkstappen die hij maakt. Dat hij, als je dan kijkt naar de foto die bij het artikel zit, zie je hem heel ideologisch vooruitkijken. Dus van, ja, ik ben verantwoordelijk voor het bouwen van huizen. Maar er moeten er niet te veel mensen bij komen. Dus ik vind het ergens ook wel een soort van makkelijk voor zichzelf. Dat hij dan zegt, als we minder mensen hebben, dan hoef ik minder huizen te bouwen. Want dat kan ook niet anders. Ik kan maar zoveel voor zoveel mensen extra per jaar woningen bijbouwen. Terwijl ik het gevoel heb dat... Ja, het voelt gewoon krom. Het zijn hele grote denkstappen die. Maar wat is er een grote denkstap aan zeggen van, we hebben huizen nodig voor de mensen die er zijn. En als er meer mensen komen, dan wordt de uitdaging in het aantal te bouwen huizen gewoon groter. Dat is toch best een 1-op-1 te leggen verband. Het is een 1-op-1 te leggen verband. Maar ik heb ook wel het gevoel dat hier politieke belangen achter zitten over het feit dat het dus met. Je kan niet helemaal zeggen als CDA, asielzoekers, daar hebben we niet zoveel mee. Maar je kan wel als Hugo de Jonge daar een soort van logische link mee leggen met je ministerie, dat het niet gaat lukken vanwege de woningen. Dus jij zegt, als de minister dit vindt, dan moet het CDA ook maar eens kleur bekennen op migratie. Ja, want volgens mij zit hier een ander belang achter. Ja. Ik spreek veel mensen bij mij in mijn buurt, in mijn volksbuurt in Amersfoort de laatste tijd. En ik merk daar dat het ontzettend leeft. Veel sociale huurwoningen zijn daar. En als ik het dan heb over, er zijn hier allemaal mensen die huizen kopen. De huizenprijzen stijgen daar. En er worden voor steeds hogere bedragen worden daar huizen verkocht. Daar heeft men het wel over. Maar waar men vooral mee bezig is komen er hier asielzoekers in de straat? Of komen er hier vreemdelingen wonen? Ja. Dus dat leeft wel. Dus in die zin kaart de jongen er wel iets aan dat. Ja, ik stom me heel erg aan de mate van wanneer er zoveel huizen bijkomen. En ook met vluchtelingen. Dan hebben ze ook, we hebben het over, ja, dit jaar komen er 40.000 mensen. Ja, een stad als Meppel, een stad als 100.000. Weet je wat, er moet altijd een vergelijking komen met een stad als dit of een stad als dat. Om het dan zo groot te maken of iets dergelijks. Maar wat is dan het alternatief? Dat je niet meer de cijfers bedoelt? We zitten met 18 miljoen mensen. Dat is helemaal niks. Op basis van, als je kijkt met het land Nederland. En Nederland is nog groot. Heel vaak hebben we het over dat het land vol is. Er zijn gewoon heel veel gemeentes die nog open zijn. Waar je wel kunt wonen. Maar iedereen wil heel graag in de Randstad wonen of iets dergelijks. Maar er is toch gewoon sprake van een absoluut huizentekort? Nou, als je kijkt naar de hoeveelheid pandjesbazen die met lege huizen zitten, denk ik dat daar ook nog wel regelingen voor zijn te vinden. Maar je moet huizentekort en asielproblematiek zijn natuurlijk twee verschillende onderwerpen. Ja. Die worden vaak over elkaar heen gelegd door mensen met een bepaalde agenda. Maar het huizentekort, ook als we geen immigratie zouden hebben, zouden we een huizentekort hebben. Ja, maar dan maakt immigratie het huizentekort wel groter, toch? Goed, ja. Nee, want dat is het niet. Want je hebt het probleem al, dat is het daarvoor al. Dus een immigratieprobleem is, je hebt een ander probleem. Je kan niet de twee problemen met elkaar vergelijken. En je zegt wel dat het oploopt, maar dat is aan onszelf om dat op te lossen. En dat zeggen jullie dus tegen de minister van, doe dat in plaats van dit soort interviews geven. Ja. Hij staat in het Nederlands Dagblad. In de Telegraaf gaat het dus over de opvang in Velzen. Dan naar het Parool, Robin, want jij las daar een artikel over de Amsterdamse begroting. Ja. Waarom wil je dat graag bespreken? Ja, een beetje specifiek, hè? Ja. nou, dat gaat over over dat er meer geld nodig is om minima te helpen. Het is een interview met de Amsterdamse wethouder van Financiën, Hester van Buren van de PvdA. Ja. Zij zegt er is meer geld nodig. Ze zegt ze niet, dat heeft ze zo begroot. Er is meer geld nodig om minima te helpen. Extra geld voor kleding en voor schoolspullen. Een noodfonds voor het MKB. Nou, allemaal om evidente redenen deze dagen. En Parool zegt ook, ja, de OZB stijgt ook. De parkeertarieven stijgen, de erfpacht stijgt. Met andere woorden, het past nu nog, die begroting. Dat sluit nu nog. Maar zegt ook de wethouder, dat gaat waarschijnlijk niet zo blijven. Er gaat waarschijnlijk een tekort komen. Dat gaat waarschijnlijk flink oplopen. In 2026 begint het met het schrijven van rode cijfers, las ik, of niet? Ja. Ja, en ik zie daar toch een beetje een soort van de bareswegen van een nieuw Nederland. Waarin, nou ja, we zijn natuurlijk in de coronatijd begonnen, of ja, de overheid begonnen met, met geld uit te delen om bloeden te stelpen. En dat was de eerste keer. Dat gaat nog veel en veel vaker gebeuren. Ja. We hadden natuurlijk de overstromingen in het zuiden van Limburg. Wat natuurlijk ook een enorme kostenpost is geweest. Allemaal terecht dat daar geld heen gaat, wat mij betreft. Maar de wereld wordt er niet stabieler op. En ik geloof dat het heel moeilijk is. Ik zie dat toch ook wel om me heen heel moeilijk is voor mensen om zich voor te stellen wat dat nou echt gaat betekenen. Dat gaat probleem op probleem op probleem worden. En dat versterkt elkaar. Mm-hmm. En ik denk dat we straks terugkijken naar de coronatijd, waarin we nog één groot probleem hadden om mee te dealen. Ja. Zegt de wethouder dat ook? Dat het Amsterdam een beetje boven het hoofd groeit? Ja, daar kijkt ze wel naar uit, inderdaad. Daar kijkt ze niet naar uit, maar dat voorziet ze wel. Ja. Ja. Kimberly, de best onheilspellende woorden van Robin. Deze analyse. Als jongerenorganisaties hebben het hier ook best wel vaak over dat er heel veel geld tegen dingen wordt aangegooid, mm-hmm, zonder dat je dingen echt bij de kern aanpakt. Ja. Dus we pleiten bijvoorbeeld voor een generatietoets, waarbij met nieuw beleid er wordt gekeken wat het effect is op toekomstige en huidige generaties in de toekomst, op de korte, middellange en lange termijn. Omdat heel vaak, dus bijvoorbeeld met de coronacrisis of dan nu in Amsterdam, wordt er een bak geld ergens tegenaan gegooid. Ja. Terwijl dat dan nog steeds niet, dat is op de korte termijn effectief, maar niet op de lange termijn. Ja, kun je concreet een voorbeeld geven? Van zo'n voorbeeld waarvan je zegt, nou, daar wordt heel veel geld tegenaan gegooid, maar eigenlijk weten we helemaal niet of het helpt. Nou, deze week met de miljoenennota, met de koopkrachtregelingen, denk ik aan de ene kant, ja, heel goed dat er hulp komt. Ik denk dat het ook wel echt nodig is. Maar aan de andere kant mis ik voldoende onderzoek om te kijken of dit nou echt de beste oplossing is, ook op de lange termijn. Of je mensen zowel op de korte termijn als op de lange termijn helpt om hun koopkracht te verstevigen. Ja, maar meer onderzoek kost ook meer tijd. En dat heeft de politiek niet altijd. volgens mij moeten we niet rennen van probleem naar probleem, maar af en toe even een pas op de plaats maken om te kijken of wat we doen nou echt effectief werkt. Juist omdat er zoveel crisissen zijn, moet er iets meer afstand genomen worden door de politiek. Ja, want anders schuif je de rekening alleen maar verder door. En op dit moment is dat nog mogelijk. Maar als we telkens weer, net zoals jij zei Robin, elk groot probleem met een hele zak geld gaan oplossen, dan gaat het op een gegeven moment niet meer lukken. Nee. In het Parool staat dus dat stukje over de Amsterdamse begroting. En het is dus een symbool eigenlijk wel voor wat meer overheidsfinanciën. Voor de teleurgang van Nederland. In het land. In Trouw, Mo, kwam jij een artikel tegen van of een interview tegen met mijn collega Kiva Alouche, EO-presentator ook. Ja. Waarom viel dat artikel jou op? Nou, Kiva is echt een van mijn... ik bewonder hem heel erg aan tijdje met zijn programma's die hij maakt. En het is ook een heel intrigerende man ook. En wat ik ook vanochtend ook zei, weet je wel, als je de kranten openslaat, dan hoop je op een soort van, zit er nog ergens wat verlichting in ieder geval. En ik vind hem echt een hele bijzondere persoon, een kleurrijk persoon die echt Nederland ook een beetje wat rijker maakte. Ja. Een van de dingen wat ik hem echt, in het artikel in ieder geval, gaat het over de 10 geboden. Dat is in de verdieping van de Trouw, doen ze vaker met interviewers. Maar hij geeft daar op een hele eigen wijze antwoorden op. Ja? Met one-liners waarvan je dan denkt van dit hoort in een boek of zo. Ja, wat was er eentje die je eruit haalde? Ik ontmoet God eerder in een moestuin dan in de kerk. Ja. Weet je wel, dan denken we zo, hier zit zoveel achter. Ik denk, ik wil gewoon met hem in gesprek, weet je wat. Dus ik wil dat artikel wil ik echt 5 keer lezen om alle one-liners goed eruit te pakken. En het geeft zoveel emotie en ook wat blijdschap. Want kijk, er is ook een ander stuk wat ik ook heel prettig vond om te lezen. Om eerlijk te zijn heb ik zelfs moeite met het woord geloven. Worstelen is een werkwoord dat veel beter bij mij past. Ja. Hoe moet ik met God verhouden? Hoe verhoudt me tot de verhalen vanuit de Bijbel? Is het belangrijk om te geloven dat Jezus over water heeft gelopen? Of wil ik vooral achter zien te komen wat de betekenis van zijn verhaal kan leiden in onze wereld eigenlijk? Hè? En daar zit de kern eigenlijk, dat wij in de afgelopen periode zitten we eigenlijk in een soort crisis na crisis na crisis. Mm-hmm. Hebben wij verhalen nodig om ons te inspireren om uit deze crisissen te komen? En hij geeft dat op een hele eigen wijze, geeft dat weer. En ik vind ik bewonder hem ook, want hij is eigenlijk geboren in Palestina. Als moslim eigenlijk opgevoed. Wel een beetje seculier schrijft hij. Seculier schrijft hij. Maar in principe is hij een soort van afvallige moslim, hè? En daar zit heel veel wrijving op, hè, binnen onze samenleving. Alleen ik zie bij hem, iedereen mag hem. Weet je wel? Mm-hmm. Niemand heeft problemen mee hoe hij dat vertolkt. Want hij heeft zoveel liefde voor de ander ook. En ook zoveel liefde ook voor andere geloven ook. Dat hij zo'n persoon is die echt Nederland echt wel heel mooi kan maken met zijn verhalen die hij heeft. Was het ook voor je eigen geloof? Want jij bent moslim. Haalde je er ook dingen uit waarvan je denkt, dit vind ik eigenlijk wel herkenbaar? Ja, zeker. Want hij zelf ook, ik ontmoet God eerder in de moestuin dan in de kerk. Dat heb ik ook met de moskee, weet je wel. Ik kom niet zo vaak in de moskee, maar dan zie je toch wel dat als je een beetje anders bent dan anderen, dan word je heel vaak een beetje naar je nek gekeken en zo. En voor hem vond ik het heel mooi hoe hij dat beschrijft en hoe hij dat ook uitdraagt ook. Maar in het artikel, je moet het echt lezen. Is echt een aanrader voor deze zaterdag. Als je echt gewoon een stukje verlichting wil hebben, lees het artikel in de Trouw. Met Kiva dus, over de 10 geboden. Dat is het format dus, dat ze de 10 geboden voorleggen, Robin. Als je die 10 geboden weer zo even voorbij ziet komen in het artikel, denk je dan, heb je dan geboden die belangrijk zijn voor jouzelf in jouw leven? Schiemig. Dat is wel een hele grote vraag, maar toch, probeer het even. Toen was de voorselectie voor de volgende Trouw-interview. De geboden waar ik mee bezig ben. Ja, ik ben wel. Ik pak er even eentje uit. Gedenk de Sabbatdag zie ik hier zo. Ja. Dat is, zondagsrust noemen wij dat dan in Nederland. Die vind ik wel lastig hoor. Ja. Omdat niet om te werken, want die aandrang voel ik niet echt op zondag. Maar om één dag in de week, toen ik nog Trouw ter Kerke ging, was dat was dat overzichtelijk en ook prettig. En nu, ja, goed, ik heb ook wel eens wat nodig op zondag. En dan ga je naar de winkel. En dan heb je toch eigenlijk zo'n een verlengde zaterdag de hele week. Ja. Ja. Dat is lastig. Nou, alle 10 geboden die staan in dat interview met Trout. Het is inderdaad een mooi interview. Collega Kiva Alouche, die wordt daar dus geïnterviewd. Op de app van NPO Radio 1 wordt ook gereageerd op deze uitzending. Jim die stuurt, ik woon in Noordoost-Friesland. Er zijn geen huizen meer. Nederland kan deze instroom nooit aan. Kinderen moeten noodgedwongen thuis blijven wonen. Ook hier, dat gaat dus over het gesprek dat we hadden over dat interview van Hugo de Jonge en de opvang van vluchtelingen. Maar Michiel, die stuurt weer wat heel anders. Want die stuurt, ruimte voor asielzoekers is er nog in veel gemeentes. Zoals op de Bible Belt. Heb uw naaste lief. Nou, dat laat wel zien hoe gepolariseerd deze discussie is. Ja. Zometeen, dan gaan we het hebben over wat artikelen die geschreven zijn naar aanleiding van de algemene politieke beschouwingen. Want die staan ook volop in de weekendkranten. En we bespreken een column van Stine Jensen. En die schrijft over het veranderen van haar mening. When you're down and you're broken and all your fires burn low and every door that looks open turns out to be closed. I'll make sure that you know that you're not on your own. 'Cause I'm not going anywhere, I'm not going anywhere. Slowly but steady, you lit up the way, carried my weight and brought out the best me. Hide in the pain, cover your face where you would protect me. Now I'm in my 20s, ooh, ooh. And now that I'm older, I'm starting to see all of the scars that left on your shoulders. And all that is left are plenty of tapes on your video recorder. And if they made me choose, I would do it all for you too. When you're down and you're broken and all your fires burn low and every door that looks open turns out to be closed, I'll make sure that you know that you're not on your own. 'Cause I'm not going anywhere, I'm not going anywhere. And times keep on changing, but the memories in the sleep and you came to check it. Now once in a while I look at the door and wish you were right there when I'm having a nightmare. Ooh, ooh. I wish I could repay all the time that you gave without asking it back. I wish I said when you're down and you're broken and all your fires burn low and every door burn low and every door that looks open turns out to be closed. I'll make sure that you know that you're not on your own. 'Cause I'm not going anywhere, I'm not going anywhere. Remmen met Not Going Anywhere. Dit is de zaterdag. Ik bespreek de weekendkranten vanochtend met Robin de Wever, Mo Hersie en Kimberly Snijders. Robin is journalist, Mo is comedian en Kimberly, die is voorzitter van de Nationale Jeugdraad. En wil je meepraten, stuur dan een bericht naar de Radio 1-app. Het AD, dat schrijft over grenzen trekken in de Kamer, Kimberly, in de Tweede Kamer. Wat las je precies? Ja, ik had 2 verschillende artikelen gelezen. Mm-hmm. Eentje over waar je de grens moet trekken als Kamer of als kabinet op het moment dat mensen te felle opmerkingen maken. Ja. En een tweede over het feit dat in het bedrijfsleven, zo heet het artikel, in het bedrijfsleven zou het kabinetsoptreden leiden tot ontslag. Ja. En het stukje, als je heel veel spektakel creëert op de werkvloer, en dat je niet bezig bent met de inhoud, dat je op een gegeven moment moet je baan ook verlaten. Ja. En dat vond ik wel een grappige vergelijking. Oké, laten we eerst even beginnen met dat grenzen trekken in de Kamer. Want wat schrijft het AD daarover? Er zit dus een kleine nuance in. Dat je aan de ene kant wil je iedereen de ruimte geven om zijn mening te kunnen verkondigen. Maar aan de andere kant, doordat je dat doet, zorg je er ook voor dat niet, de atmosfeer niet altijd sociaal veilig is voor andere bevolkingsgroepen. Ja. En dat vond ik ook wel iets waar ik zelf af en toe mee deal als voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Omdat wij er voor alle jongeren willen zijn. Maar doordat je er voor iedereen wil zijn, ben je er altijd voor bepaalde mensen niet. En hoe bedoel je dat? Ik denk dat er niet zoiets is als volledig politiek neutraal zijn. Of overal ruimte voor kunnen geven. Ik denk dat je altijd ergens een bepaalde grens hebt. Of dat je altijd bepaalde waardes uitstraalt. Op het moment dat je sommige mensen, zoals bijvoorbeeld een Thierry Baudet of een Wilders, de kans geeft om licht aanvallende opmerkingen te maken in de Kamer. Ja. Maar je zet ergens ook een grens op het moment dat je iemand zijn spreektijd afneemt en ze van hun podium afhaalt. Dus ik vind die dynamiek heel interessant. Ja, en waar moet die balans volgens jou naartoe staan? Ja, ik vind het lastig. Ik heb het gevoel dat het probleem zit voornamelijk in de aanvallende aard af en toe in het debat. En ik denk dat we veel meer ruimte zouden hebben om allebei de meningen te horen als we niet telkens de aanval ingingen, maar meer dialoog opzochten. Want ik denk dat het wel heel belangrijk is dat mensen meer met elkaar in een dialoog komen. En op dit moment worden we zo van elkaar gepolariseerd dat we niet meer tot die dialoog kunnen komen. Oké. Wat mij eigenlijk vooral opviel, die ging over Baudet, die rare complotten over Kaag noemde tijdens het tijdens de algemene beschouwingen. Wat mij dan vooral opviel was, je weet dat zoiets geprobeerd gaat worden. Je weet, Wilders en Baudet die trekken altijd iets uit hun hoed op bij de algemene beschouwingen. Wat mij echt verbaasde en ontriefde was dat de NOS daar op de site dat een paar uur lang op de homepage had als hoofdartikel. Waar gaat het? Wat is op dit moment het belangrijkste nieuws? Dat is dan die frats van Baudet. En dat het kabinet opstaat en de Kamer verlaat. Wat nogal opstaat, wat is als ze uitgenodigd zijn door de volksvertegenwoordiger. Zeker, toch? Ja, goed. Ik snap ook wel dat er nieuws zit. Maar als de hele dag politieke beschouwingen zijn en je weet dat dit soort stoorzenders daar altijd dingen doen die weliswaar opmerkelijk zijn, maar niet enigszins nieuwswaardig. Maar niet parlementaire geschiedenis, omdat de regering weglaat uit de Kamer. Nog nooit gebeurd. Nee, nog nooit gebeurd. Nou, ik vind, we hebben ook hele belangrijke algemene beschouwingen. Waarbij mijn belangrijkste punt is, de NOS trapt hier precies natuurlijk eigenlijk in de val die Baudet hier zet. Die probeert vroeg spreektijd te krijgen. Probeert daarmee op een mooi moment nog een media moment te pakken. En de NOS faciliteert hem daarin. Ik zag andere krantensites, zag ik dat niet doen. En toen dacht ik, ja, heel goed. Je noemt het, maar je hoeft het niet, dat hoeft niet het hoofdnieuws van de dag te worden. Laat je niet afleiden door iemand die bewust van tevoren bedacht ook, heeft. Maar ik, ik denk ook dat het een beetje het probleem was van Farid Asakan. Die daar een comment op had, in ieder geval, of in zijn betoog, dat de Kamer opstond. Hè, want jij zegt ook, het is historisch dat de Kamer heeft dat dan nog nooit gedaan. Het kabinet? Het kabinet in ieder geval. Heeft dat dan nooit gedaan bij de aanvallen die Thierry Baudet doet of Geert Wilders doet aan moslims. En al andere dingen eigenlijk. En daar heb je nog een fragment van. Ja, zeker. Laten we even naar Farid Asakan luisteren. Voorzitter, ik kan er gewoon niet tegen dat hier bij elk debat de haat wordt gezaaid door de heer Geert Wilders over moslims, over vluchtelingen. En dat we met z'n allen dat elke keer accepteren. Maar op het moment dat er insinuaties worden gedaan over collega Kaag, dat we dan met z'n allen opstaan. Dus ik vraag u allen om ook solidair te zijn, niet alleen met mij, want ik kan er best tegen, maar al die miljoen moslims die elke keer bij elk debat zien dat ze verdikken me kapot worden gemaakt hier door Geert Wilders. Voorzitter, ik ben er echt klaar mee. Jij bent moslim. Ja. Steekt het jou ook dat het kabinet wel opstaat als het over Kaag gaat en niet als het over moslims gaat? Ja, dat is de hypocrisie. Hè? Want we hebben de afgelopen jaren en alleen maar verwijten heen en weer gekregen. En je wordt neergezet. En het is, kijk, en sommige mensen kunnen dat aan, hè, die kunnen dat hebben. Maar als je telkens van politieke leiders dat sentiment er doorheen krijgt. En je ziet nu ook bijvoorbeeld dat uiteindelijk dan door dat sentiment is er ook een hoofddoekjesverbod, hè, is er uiteindelijk ingesteld. Nou, er is geen hoofddoekjesverbod, toch? Er is een verbod op gezichtsbedekkende bekleding. Maar dat hebben we. Boerkaverbod. Dat is ingevoerd. Dat heeft allemaal daarmee te maken. En ik zag gisteravond eindelijk een keertje de perfecte analyse. En dat was bij Galit en Sofie, was van Maarten van Rossum. Die zei ook van, kijk, dit heeft allemaal weer te maken, terug te herleiden naar de dood van Pim Fortuyn. Na de dood van Pim Fortuyn hadden we allemaal zoiets van, ja, we moeten de vrijheid van meningsuiting in hoog houden. Ja. Maar onze reactie op rechtspopulisme, hoe we daarop moeten reageren, dat weten we nog steeds niet eigenlijk in Nederland. En we weten niet hoe we hiermee om moeten gaan. Want één, moeten we iemand de mond snoeren? Moet je iemand de ruimte geven om gewoon volledig zijn bagger uit te kotsen? Ja. Waar ligt de grens, weet je wel? En daar zit het land echt mee in de worstel eigenlijk. Ja, Robin, jij hebt een podcast gemaakt over politiek in de Verenigde Staten. Ja. Waar ze natuurlijk ook met extreem rechts te maken hebben gehad. Met een president die heel erg rechts is. Hoe gaat de Verenigde Staten met dat dilemma om? Heel slecht. Heel slecht. In Amerika heb je natuurlijk de ongelooflijke verkokering. En daar luisteren mensen überhaupt niet meer naar elkaar. En kijk, ik had het net over de NOS. Maar we mogen blij zijn dat we een omroep hebben waar, nou, toch van links tot rechts vrij algemeen mee naar geluisterd, gekeken en gelezen wordt. Dat is wat in Amerika volledig mist. En ik zie daar ook wel een beetje het voorland van het Nederlandse voorland, hoor, in Amerika. Ja, welke parallellen zie jij met onze samenleving? Er is een groep mensen, dat is nog een groepje mensen in Nederland. Maar een groep mensen die zich eigenlijk volledig terugtrekt uit het hele uit de hele nieuwswereld. En die alleen maar op rechtse, zwaar geopinieerde blogs hun nieuws halen. En op social media accounts vooral. Ja. En die, iedereen mag links of rechts zijn. Maar die dingen hebben het, die platforms hebben het niet zo, die letten niet zo op wat de waarheid is. Die letten vooral op wat je vindt. Ja. Weet je, plekken waar feiten er eigenlijk niet meer zo toe doen. En dat is doodeng. Dat zie je in Amerika. En dat zie ik, nou ja, harder dan ik wil ook overwaaien naar Nederland. Naar de Tweede Kamer. Kimberly-politiek gaat natuurlijk ook om het benadrukken van ideologische verschillen. Ben je bang dat de Kamer ook door kan schieten in wat ze niet meer willen horen? Ik denk dat waar ik voornamelijk bang voor ben, is het stukje president die dit zet, dat nu het kabinet is weggelopen. Ja. Omdat nu de grens is gezet op, het kan niet over collega's gaan. Terwijl ik het ook wel met Mo eens ben dat de ideologen nog steeds niet worden, daar is er geen gesprek over geweest, zeg maar. Hoe bedoel je dat? Ze stonden op. Ze hebben het niet iets. Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar ik vind het moeilijke, vind ik, dat inderdaad nu willen ze een duidelijk signaal maken van, nou, we zijn wel één kabinet en nu val je één van ons aan, dus wij lopen weg. Dus het stukje politiek bedrijven, dat gaat heel erg goed. We staan er samen als één coalitie en de afgelopen tijd is er er zijn best wel veel dingen naar boven gekomen waar we niet als één stonden. Dus nu staan we op, want ze wisten sowieso ook al dat er iets van een sneer zou komen. Eén ding waar ze het over eens zijn als kabinet. Ja. Ja. Precies. Maar dat je zo druk bezig bent met het bedrijf van de politiek en hoe je overkomt op de Nederlandse maatschappij en dat je als eenheid naar voren wil komen, dat is belangrijk. Maar dan heb je alsnog niet, zit je nog niet bij de kern van waar het nou daadwerkelijk over ging. En het feit dat er politiek misschien op een verkeerde manier wordt bedreven in de Tweede Kamer. Ja, precies dat. Hè. Dus dat wel opstaan om Kaag te verdedigen, maar niet opstaan voor het volk. Om het volk te verdedigen. Ja. En moslims, is ook het volk. Is ook het volk. Dus daarom. Ik wil je nog even zeggen, ik ben het helemaal met je eens. Moslims krijgen al 20 jaar gigantisch veel voor hun kiezen. En als je dan kijkt nu inderdaad naar Kaag, ik begrijp dat ze opstappen. Yeah. Maar wat moslims en migranten in Nederland voor hun kiezen hebben gekregen, waar je zo ontzettend weinig over hoort, en die bagger blijft maar komen elke keer. Ongelooflijk. In het AD staat een artikel waar van PVV tot CDA-Kamerleden worden geciteerd over dus de discussie wat daar gezegd moet kunnen worden. In het Algemeen Dagblad. In datzelfde AD las jij nog een ander artikel. Je stipt het net al even kort aan. Waar ging dat over? Ja, het sluit mooi aan waar we het net over hadden. Dat in het bedrijfsleven dat was het kabinet ontslagen geweest. Dus het stukje spektakel veroorzaken in plaats van je bezighouden met de inhoud. Dat op de werkvloer, dan lag je eruit op dit punt. Ja, en niet in de politiek? Ja, in de politiek schijnbaar toch niet. Nee, maar goed, dat kiezen wij natuurlijk zelf voor. Want wij stemmen op spektakelzoekers. Stemmen wij op spektakelzoekers? Ja, wij als volk met z'n 17 miljoen. Dat kun je toch niet iemand specifiek aanwrijven? Nee, maar ik zeg gewoon even wij met z'n allen. Ja. Met z'n allen. Ja, op wie moet je dan stemmen? Volgens mij gaat het meer om de dynamiek die er tussen iedereen speelt, in plaats van dat het gaat om bepaalde individuen. Maar vind je dan dat binnen het bedrijfsleven vaak sneller iemand tot halt geroepen wordt dan bij het kabinet, of in ieder geval de Tweede Kamer? Ja, ik denk ook niet dat je die parallellen één op één naast elkaar moet gaan leggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je in de politiek juist nog langer naar mensen blijft luisteren. En ook als het want je hebt het over hele gevoelige thema's meestal. Dus ik kan me best voorstellen dat er dan iets meer sensatie bij kon kijken. Maar ik vind inderdaad wel dat het nu, hebben we het zoveel over alle sensatie. Ook wat je zei, dat dan bij de NOS, dat het stukje sensatie heel erg naar voren komt. En dan niet het stukje, kinderen krijgen nu allemaal gratis lunchen. Een gratis lunch mee. Waarbij ik denk van ja, dat is wel misschien belangrijker dan het feit dat het kabinet opstond. Ja, te veel sensatie in de politiek. Tot slot, Robin, een artikel uit het NRC. Dat is van columnist Stine Jensen. Hij is filosoof. Ze schrijft over het veranderen van mening. Waar gaat het precies over? Nou, de aanleiding is Gerry Verbeet, voormalig Kamervoorzitter, is van mening veranderd over artikel 23, over de vrijheid van onderwijs. En Stine Jensen schrijft, het is ontzettend moeilijk om van mening te veranderen. Gebeurt eigenlijk nooit. Je kunt flyers gaan uitdelen, maar het is aangetoond, dat heeft eigenlijk geen zin. Dat doe je eigenlijk voor niks. Wat ze zegt, er is wel één ding wat helpt. Eén ding waarop je mensen hun mening kan veranderen. En dat is deep canvassing. Dat is een langdurig. Deep canvassing, ja. Dus dat is diepe, ja, zeg je dat, diepe. Ze zegt een langdurige investering in je gesprekspartner. Mm-hmm. Je moet eerst vaststellen hoe zeker iemand is van zijn zaak. Dan vraag je iemand door die zaak geraakt wordt. Dan ga je dus bezighouden met de emotionele en biografische laag die iemand tot een bepaald standpunt brengt. En dan vertel je ook hoe je tot je eigen standpunt bent gekomen. En je gaat niet in discussie met elkaar, maar als je elkaars diepe mening en waar kom je vandaan hebt verkend, dan ga je terugkomen naar, hier sta ik, waar sta jij? En kunnen we elkaar ergens vinden? Jezus, ik word er nou al moe van. Ja, dat is echt gesprek voelen. Maar ook hard werken. Maar dan heb je ook iemands mening veranderd. Zijn er wel eens echt grote onderwerpen in jouw eigen leven van je, daar denk ik echt anders over dan 5 of 10 jaar geleden? Ik weet wel dat ik zelf iemands mening heb veranderd. Dat zit iets verder vooraan in mijn hoofd. Waar ging dat over? Dat ging over, kun je luisteren. In mijn podcast God's President, gemaakt voor Radio 1, God's President, ga ik op bezoek in Mississippi bij Trump-stemmers, christelijke Trump-stemmers. En ze leren mij daar, ik leer hen kennen, maar ze leren mij ook kennen. En ze hebben allerlei vooroordelen over Nederland ook. En tegen het einde zegt mijn gastheer, dus jullie, ik ben gigantisch veel geld kwijt aan gezondheidszorg en allerlei andere belastingen. En hij zegt, dat hebben jullie dus eigenlijk helemaal niet in Nederland. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En ik had het helemaal niet aan hem verteld om hem te overtuigen. Maar toen hij een echte Nederlander en een echte Europeaan leerde kennen, toen begon hij in één keer te zien van, wacht eens even, het is helemaal geen Sovjet-staat dat Nederland. Is er wel eens iets, Kimberly, waarvan jij denkt, daar ben ik nu echt wel anders over gaan denken dan wat ik vroeger deed? Ik denk dat ik een beetje deep canvassing heb gehad met een vriendin van mij die zich niet wil laten vaccineren. Ja. Omdat in mijn omgeving is iedereen gevaccineerd en iedereen die zich niet laat vaccineren, dat is zeg maar een gekkie. Ja. En een vriendin van mij, die kwam ik erachter dat zij zich dus niet wil laten vaccineren. En daar heb ik echt een heel uitvoerig gesprek mee gehad over wat haar beweegredenen daarvoor waren. Ja. En daar heb ik wel een stuk meer begrip gehad voor haar perspectief. Oké, dus die herhaalprik, die krijg je niet? Nou, dat ook weer niet. Maar ik denk mijn perspectief op mensen die zich niet laten vaccineren is daardoor wel echt veranderd. Ja, heel kort nog, Mo, heb jij zoiets meegemaakt dat je denkt, nou, echt toch helemaal van mening veranderd? Over mijn gedachtegoed over Johan Derksen. Oké. Okay. Ja. Johan Derksen had ik heel erg zitten als een oude man die racist is. Maar het is geen racist meer, maar het is een oude man die heel veel racistische dingen zegt. Oh, nou, toch fijn dat jouw levensvraag is opgelost. Ja. Dan dankjewel dat jullie hier waren. Lees dat artikel van Stine Jens, want het is wel heel interessant over hoe je van mening verandert. Fijn dat jullie hier waren vanochtend. Journalist en podcastmaker Robin de Wever, comedian schrijver Mo Hersie en Kimberly Snijders. Jij bent voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Fijn dat jullie er waren. Zometeen het NOS Radio 1-journaal met Mark Visser. En daarin hoor je het verslag van de vrouwenwedstrijd bij het WK wielrennen. En morgen dan ben ik er op dit tijdstip met Dit is de Zondag. Ik praat dan met Reinier Sonneveld over zijn boek Rally Detox, over de giftige kanten van religie. Nou, tot morgen. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Deze week in Brommer op Zee. Auteur Jonathan Fransen. Bekend van De Correcties en meer recent Kruispunt. Een uitgelezen kans voor een goed gesprek over drama, waarbij ook nog iets te lachen valt. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2. Verhalen die raken in Brommer op Zee. NPO Radio 1.